لگا نمال میش توس وقت دیان لگا ورکس شهیدو الانفسی من نمکانو کافرین پر خپل ځان با گوایی ورکی چمر واقعی کافرانو قال ادخلو فی امامن قاد خلات من قبلكم من الجن والانس في النار كلما دخلت امت لعنت اختها محشر کیفیت دی یا فدغا عالم برزخ کیفیت دی عام طور داشکار کیش داد چا کیفیت دی مؤدب دا عالم اخرت منظر گروپونه دی ما در تلی گروپونه بیایی اگا دا جهنم پا غاره گروپ چه نولی بل راولی دام پا ورگت بیا بل راولی اغام پا ورگت بیا بل راولی بیا اغا پا ورگت دا ایو منظم انداز دی دا دا خدای تلانی جب منظم طریقات سوره زمر که دا غدر درازی کنه اسی قلدی نتقاو الی الجنت زمر آمانا دلی دلی کن او اسی قلدی نکفرو الی جهنم زمر آغتم دلی دلی وروانی دا دل چې ورول یو لري په دا غاړه چې نوې پرون مې درته ویلی و یار په دا غاړه دا دل ناشته دا بل راس لعنت پر هی په زمن مولر تیمرال هیڅ اباس یو بل باندې بغل پاشی کړ تیمرال خرزم جنیدان غو خوشاله ولا تیمرال چور په غو خوشال کرامشتي کوي کړ دا خو نو یو په بل لعنت تو پات رات نفرت بیا جهنم ته چې ورځي عام داسې ډلی ډلی ولوان یو وار یو ګروپ بوزي با جهنم پرا کډی کې ورواچ بیا بل ګروپ سی ورولې هلته چې ورولې هلته چې ورولې د شیاطین الانس کجن دوی د اعمال پر بنیاد ډلی ډلی کیږي بار بار مې دا خبره درته کړې دا بل ګروپ چې غاول ورغلې دا دوم ګروپ چې دا دوما ډاله ولا ورله بیا یو په بل لعنت سره وایي ګرد د لګان ته یوس د سپیز زامونو 30 مل ډران وست ګتی به مراکه ولې چې ول تاسو دي داسې داسې او کسدا د املایان هیڅ خبري جوړ کوي مج مو ګمران کړی په ځان پسیم لګیا کړی ګرد د ورځ بمستی د زنده‌باد ناری ول تخلي سپیز زو توی چې خپل را پسې راز غاست کس مدران مج ملام ګمران کړ لو جلسه برات ناس وست مج چې بو کت مج به نور او واخصل ته د سپیز زامن وست کړ دا غل به په بل سره پاشین نو بسره توکی دا نه کارکونان ولا به خدای ته مخ راوړی وای دا سپی زامن نه دي دا خو موږ هم گمراه کړیو خپلم د دې ډبال عذاب ور د دې لاره ادوار د پاره ډبال دواره نه پاره هغه وای وا مشت ډبال راک برابر برابر هغه به مرته وای دا بلې ډلې برابر برابر مشت ډبال راک وای ډبال راک موږ دې برابر موږ خو په دا کې دوه جرم کړی وو چې خپل کافرانو بل متي کافرانو دې دوه جرم کړی چې خپل کافرانو بل مده بل د خوشحالي د پاره کوپر کاو د لګان تاسې دې کو نام د لګان یې چې هم سړی کوپر کی هغه بیا چا ده په د بل لپاره ونځي ځای ارڅو خپل درجو مطابق الله جهنم تور واچي الله اکبر قالوا ذلوا انا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين قال ادخلوا في امم الله بحكم تقول كي تخلصي فهذا دلو وای وای هغه طایفو کې داخلس د چرال قاعد خلات من قبلکم چې هغه تر تاسو لمه راغلو ته تاسو لمه خطیر سیو هغه نو کم دی هغه ومام من الجن والانس چې دا غو هم دي دیم فنار چې دی هغه په ور کې ورسې هغه په ور کې دي تیم دورې ور ولوش اورې ورس تیم ور داخلس الله ته ورسې د خپل اني ولان سیو زیس نو زی په زی کې یینو ولا دانی ولانم دورې ور ولیکل ولانه غوښ نفتي کله ما دخلت الله اکبر كلما دخلت امه تشكل يود على راس لعنت اختها يعني اغا خفل دي مثل كان اختها تمام اغا دي خفل اغا مثل دي يعني دي شرات ديارن في الدنيا خرا سره تعلقان دار ده لاغبل دي لور ورسل سي اغا بیا فرد لعنت وي قلت يمر على في الزمن لعنت دي فرتي بن هي تيمر على فمش زين ومر لا لجوش تيمر على حتى اذا دارك فيها جميعا ترجو فوري شدي تكي جمكي بدا جهنم كي ٹھوٹ قالت اخرى قد چ اړه ډله ولا اړه دغه سلسله شروع اے د سپی زامن ته امرالس دې تخته اعلان تې ته وایي تاس بل راش کاراس یا فرشتو لا ستړل را کش کړي را روان کړي غل ټپول شروع لچ بشه تور سر تور شنه مخان د جهنم تیرا کشي دلته چې راش دا ور هې سپی زامن ته امرالس کړه یا راش تا هغه وخت پوری چې دې ګرد تراغو جمع کیش دا چې ډلی ډلی تشکیلات را روان تشکیلات جهنم ته روان قالت اخرى ام لاهم دغه ورستنی دل ورستنی دل سامانه معنا ما ته دا مضمون مدد قدرت تر سوو کنا کم زی هو هغه ځای کې نه لو ان لنا کرتا فنتبرأ منهم ما اجبم دای بدل زین اخستی قران یو ځکی یو اړه بیانې بل ځکی بل اړه بل یب کلی بل کیفیت بیانې قالت وخلا اخرام لي ولهم دارستني دا متبوعين ولا غاولي دل تبوي ربنا هؤلاء يضلونا دغ كسان خو دي چمجم گمران كريو بلاري كريو دوی به مشت داس ولول دا ملا اندروغ نوای فاتي مذاب ضيافا من النار ندوی تو ورك عذاب اغه دو چند د ورس قال لكل ضيافه ولكن لا تعلمون الله ورتو د دوار د فار د دې دلې د کده تابعين د کده چات د مت دوی دا حال مناسب د اچھا د فر ډبل عذاب د دوی د حال مناسب د درجات فرق استا یار په جهنم کې وقالت لهم لاخراهم فما كان لكم علينا من فضل اغه مخکینان چې لډران اغه به دا ورست خپل کارپنان ته ورستنی دل ته وای ول ولا کتین هم په مش فضیلت لري کړ مش د بل راک ولا که کر سره فضیلت لري دی په دی یعنی جو دغونه مش مجرمان دغونه ته یې مجرمان است څه بیا تاسو مش ته وای دومله لګ من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون الله له طرفه یا باغه دل ورته وای چې تاسو ما عذاب وڅکې چې هغه سره کم عمل وکړي د کفر عمل کړ ان الذين كفروا باياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين يعني فدي الدنيا كي بهم يونا عذاب وي لك فحديث كرازي چا غدا كافر او د بد عمل انسان اگر روح چ پورته کی خود دی بوی ولاری ال تچ ور ولی فرشتي بیا لا نور دوازي نور خلاصي ان دغه حديث گویا دغه آیات مضمون په دا حدیث کې مې ونه بیان شوی چې په دې دنیا لام د جنت دروازې ور باندې بندي هیڅ نو خلاصي دا تعلق بل محال چې دا کفار دخول جنت دا داسې دی لکه یو لوی رسۍ چې د چا څخه بس وای یا یو لوی وش چې تر چا بس ترستن دا خبر عادت کیو ناممکنه عمل ولدا رقم دي کفار جنت داخلي دل يا د جنت دروازي دوی د فار خلاصي دل دا سيناول د کسات مش مبالغه کوونه ولدا استيله په تابن لکه د توا ټکي توا ټکي لري کدي ټکي ورګي بیا توا فاتاسو نو خو نه کی نو منده غوا چې تل څو توا ده دا ټکي نه ما کدي ولا ورګي بیا څوک نس ها کدي دستني سپم دونه غټ کې وشت تر اوس بیا خو نستن نسو کاکا ستن به بدغه حال کی وش به بدغه حال کی تربیه بس څو یې ستایس استكبروا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء دغ دروازه د جنت آسمانو ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط چې تر څو پورې داخلي جغلوي وش یا د یو معنا ترجمه کړي د لوی پند رسي عام تر وش ترجمه في سم الخياط په سروي کې د دستن وكذلك نجزي المجرمين دغ رقم چې دا تستم بیان کړ دغ رقم سزا موږ ورکو وامر يد المسلمانان ول دا سي مجرمان ته سزا لهم من جهنم هاد خالدا نه سو چاله ته ور داخل کې داخل کې نو څک سد ول غلاند دي بچونه غلاند دي اوار سو نيالي هم د اور سبب سير چې شړې اغوستي د اغام د چا د اور الله دي مصطفی ناراضي کړ يا الله نه غوړو دا اور کړ لهم من جهنم دي خلق د فار د جهنم مسخ چشبي د اور اسخه به مهاده مهاد پیژنې ما یو ته ما هادو یعنی چې اواریش ویل نه یالي نه یالي ورته وشه د لان نه غار کې ورته وایس نه یالي ورته وایس ارش چورته وایس نه یالي چورته وایس ته ګرت نمونې دي کن د لان دي چې سړی اواری پر بيجيش دا ته مهاد وایي کن لهم من جهنم د اور اسخه به دوی د فار لاندې اغنيالي وي ومن فوقهم غواش د بالا له طرف اسخه به د اور هم څو ویلاله غواش چې هغه چې اور پټي کړ ان فوقهم غواش معنی څه هغه اور چې دوی پټي کړ یعنی شړی چې له بالا له خوا دي هغه هم د اور لاندې نیالي هم د چا د اور تمام هغه کوټه او کمره هم د اور نو به څه حال وي هغه غواش معنی هغه پر دې د اور به قرباني پراتی وي وایس هغه پټون کې د اور وي وكذلك نجزي الظالمين بد ظالمان وبد بد في الانسان تغتر امر سزا ور والذين امنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا الا وسعها تغتر بك جمله ور واچول ولو مؤمنان ولها والخبل دواس متعبك جد وجهد قوي كان خبل دواس متعبك پیغمبر اسلام دير بار بار صحابه وت دا تاكيد دير ور قوي واتيتكم بالمله الحنفيه سمحة البيضاء ما تستد دين آسان راولي تجي فوز شايستد دين دي من دير تكلفات پاكي نستا كده لوي درجو تمنائيري نلري بس داغ سادة دين كوي ترمان ماروي معاصي مكوي صرف دغه فرایز پر ځای کوي پر دغه دوام پیدا کوي جنت پیدا کیږي نو ور سره اخلاصيږي اسانه دین لا نکلیو نفسن الا وسع اولایک دغه مؤمنان چې د عمل صالح والے دي ورته قران مجید کې چیرې واجب دي ایمان باندې د انعام ورکول سوی دي ارزه عمل ور سره تړلې بیا وایس اولایک اصحاب جنتهم فيها خالدون اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم دا بده جنت خوندان وی همیشه بدلتی او بیا په دنیا کې کله کله څه خفګی مپګی سره راغلی لږ سره ناراض سیوی راځي شیطانان ډیر دي دار چې دا پاره شیطان مقرر دی هغه شیطان خپل کار دی لالای شیطان خپل اولاد ډیر ده دا چې دا پاره شیطان مقرر کی په پیسې و لګي وي ته په پلاني پیسې ورته راځي ویل هم جهنم من جنات ونزانا ما فی صدورهم خامہ قانون مینانی په د دنیا کې به شي خو په کې دي سره غلي له څټ مالې معنا یې سره غلي یو څل غیظ غضب سره پیدا شي لیکن مؤمنان وی دواړه نو اخیا صحابه خو نو پیښه سول کنه ها نو ولدا اشرب وشره کی نه دراو چې څوک د حضرت علی په طرف څوک د حضرت معاویه رضی الله تعالی عنهم اشرب وشره چې د دوار جانب سره ټیکټم د جنت وسرو باج په چا خواکو حضرت علی په خواک باج حضرت معاویه په خواکو او ډیر لوی سختي جګړې د دې په باندې پیدا سول په هر حال نو خو پیښه چې کله کله تو هغه کسان خو واقعتا د اسلام لپاره کوئی ډیر لوی کارنامه کړی وي د دوی د بار وخت لا جنت چاکل سوی خو اختلافات رااله په دغه اختلافات په نتیجه کې ډیر صحابه په شهادتو مور رسیدل نو خدای تعالی پیښ شي دي کله کله په مسلمانان مابین کې غلط فهمي پیدا شي چې شي لاله غلط فهمي پیدا شي طالبان بس یو ورته دوه کمانډانان طالبان سره جنگ وکړي دی له دا خو نو دنده دا نه مې وخت دی په غلط فهمي کې اکثر سره خلاص کړ نو الله وکړه کله دا کدا شي اتفاقان د مسلمانان تر مابین یو څه غلو غش یو څه خفګی مفګی څلر ناراضي څلر سټ ماڼه مټ ماڼه پیدا سوو د مسلمانان بیا بدوار الله ته مؤمنان جنت کې ګرځ زج به ګوري بیا راغه څه شي نه ات سټ ماڼه به نه د دوی د زړه با هغه یو د بل څخه هغه خیره مکمل تروزی دا سیبا په ډک خلص راخاندي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ول والامید می دادی چې ان اكون انا وتلحا وزبير هو معاويه دا معاويه لا نه پک شمار کړی کنه دا غټ کسانه شمار ول زما او مې دغه چې مور به زما خاله مور به دغه کسانه مش خو اختلاف باوجود ما بین کستا خو ګورت عشره مو بشره دي بقاعده څور کول سوی د جنت زیره او دلته وو استیفا خو کی دي زپ دی خو کم ول زما او مې دادی چې دغه به مجي ان شاء الله خدای به جنت له بوزي او بیا موږ د خفګی له ما بینه راو بس ونزانا ما فی صدور من غل اخواننا علی سرور متقابلین غسته کنه ست به ذکر اج ونزانا ما فی صدور من غل تجری د غل غل پیجنی د خفګی و نارگی لجنه سنه سه حسد چی پیدا سوی عارضی طور ونزانا مجبو باس دوی د غستو صدور من غل تجری من تحت ملنار دا به موږ جنت ور داخله ولتی و صفات راغی د ما بین کی جمله مترجی من تجري من تحت النهار وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا وكانوا نحن الذين بايعوا محمدا الى الجهاد ما بقينا ابدا ان الاولى قد بقوا علينا فابينا ابينا ابينا واشو دم بلدش اواز پورته کوي خندق په غمزوت غزوه کله که اشعارم شبو عبد الله ابن رواحه با اشعار ورته ویل یور بس ها با پمستی کرال هلن کې غریبان چورز جوړي چک نه وکړي وجی ته یو په نسوی ډبرې تړلې وي بلول مش په دغه عالم د الله سر خوشاله کې ډوډۍ هم نستا او ستړي هم دا دور نظر کسان را باندې ګرځیدل زموږ د نو کښنې کله را محاصره کړی نو بیا هم مردا چا سره بیعت کړی د الله د نبی سرم بیعت کړی دي موږ نه پریشان اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا جهل مخلوق بوي د عبادت پم چیرې پیژندل رب پم چیرې پیژندای نو خو ته وي تکتابونه راوستول نبیان دی راوستول موږ دی پوکرو را سره انسانان جوړ اللهم لولا انت ما اهتدينا تبا وای د مؤمنان وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا بجنت شرګیا د هوري څه چمچ واخ بیا غره ډیر خوند ورک نو هر وخت ته وای الحمدلله وای کنه جنتی خدای غشي اندي الحمدلله سبحان الله واخر دعوا هم ان الحمدلله بس ده چې نعمت یې ول دی خود دی په واغ نو را ویا الله کته نو نو مش بدا جنت چیرې وای خو تا نه بیان راولې جل کتابونه دی راولې جل مشته دی عقل او سترګې راکړي توفیق دی راتراق همت دی راتراق خاص په دا غرق غرمه ترجمه کول خو توفیق دی راکړي کته دا نه وای نو بیا دا اعمال او دا جنت او دا مزيب نو چیرې وای خو نو دا ستا احسان وما كنا لنهتدي الحمد لله الذي هدانا لهذا چدغ لارته من د جنت ولارته زما راهنمایي وکړل چې جنت لرال وما كنا لنهتدي مشخنو په خپل د دې اهل چې مش د لار را پیدا کړی وي لنهتدي چې د تر په لار سی وي لولا ان هدانا الله من الله هدايه اسم نو وکړ لقد جاءت رسل ربنا بالحق اغداد د الله هدايه کوم دی چې الله پیغمبران راولي جل پر حق باندې ونودو ان تلکم الجنه مورستموها بما كنتم تعملون بیا به ندا وکړل دوی ته به ندا وکول سي د الله له طرف څخه فرشتي به ورته وایي ولو جنتیان ولو ولدا جنت ستې په میراث کې درور رسیدې کړ او نو به خوان وکړي کړ ان تلکم الجنه دغه جنت ستې د فار اورستموها تاسو ته په میراث درکول سو بما كنتم په سبب د چا سبب ذریعہ استاسي عمل ونادى اصحاب الجنه اصحاب النار ها دا منظرونی د شکارکیش په ملزکی نور صورتو کې نور اړه خونه راځي د جنتیان به جهنم یان تناري او بلانا یا خانو ولو ولا خدای چې وعده در سره کوي هغه ورسېده درته کنه ورسېده مشت خو ورسېده و هو مشت را ورسېده دا چې ټوند کان په کونه چي ور دي داسې بدحال لا غبه یو غیبی فرشته به لعنت دی پر ظالمان دا کیفیت بیا ورسته نه ای ګور هغه زو بخرا کی بل وس وذلو زازا تیارم کړی در باندې ونا دا اصحاب الجنت اصحاب النارک اصحاب الجنت بس حب ته نار ته نار کی کن ان دا و نارک اناره دا غت ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا ولا لك مشت خو دا خدای نعمتون چې قران وعده را سر کولی ول داسی هور دی داسی جناتی داسی باغونه دی داسی مزیدی ها وعده خو راوړ مشترا کړل موږ غوا خپل وادیه ته ورسېدو ته هم ورسېتاس چې په کفر او په بد عملي بدای ان وعدنا ربنا حقا دغه ان وجدنا ما وعدنا ربنا حقا هغه خو بل مړ رښتنه پیدا کړل هغه مو ولیدل فحال وجدتم ما وعد ربكم حقا تاسو هغه وعده در رب تاسو پر حق پیدا کړل کفار به څه ورته وي اهل نار به څه ورته وي دا جواب د چا دی د اهل نار هغه ورته وي هو فأذن مؤذن فدغ دي سوال جواب مكالمة بشروع لما بين بيو فرشت ناركي أذن مؤذن بينهم إعلان بوجد دوي ترما بين يو بل يو مؤذن يعني اغا توق ده فرشتا ده كان سبوه اللعنة الله على الظالمين ده الله دي لعنك في فرد الظالمان بين يعني فدا جهنم كي بدي براتوي فرشتا بلا نور نارانا پرو كي چي لعنك كي درباني بدبختو كان دا کوم کسان الذين يصدون عن سبيل الله چې دا الله د لارې به خنور مکن خلق را ګرځول اعراض به کوي یا به خلق را ګرځول ويبغون فيها دا قران کې مجید کې دا لس ډیر راځي بل دلیل زده کوي چې دا حذف او ایصال ويبغون فيها وجد په دې لارې کې لارې مذکر هم استعمالېږي مؤنث هم استعمالېږي ويبغون فيها وجد چې په دا سم لارې کې به کجی طلبول څه به کوي یعنی سم په لارې نه تلی سام دین بو دبه د خرابولو کوشش کاو وی غونه ای وجه چې دوی به طلب کوي په هغه کې د کشوال او هم بل اخرت کافرون اخرت خو بالکل نه معنی انکار کاو د کسان وبینهما حجاب ولا الاراف د دې جنتیانو د جهنميانو تر ما بین یو حجاب دی داس یو بولی داس یو بولی پښته پیژنې پښته د لوی لند پیژنې لند دا لوی شاګی شاګی پیژنې دا سی وجدل ولا شاګی تی فرض کی ستایست تفهیم د پار یو وجدل ولا شاګی دا سی وجدا یو طرف ته به جنت وی بل طرف ته څوک د جهنم مناظر دا ما بین دا عرف ولا دلت ناشت دا ما بین پر ګونډی ناشت جنتیان خو وجدت کی دا غو فیصله وس ولا حساب و کتاب وس ومن ثقلت موازینه فاولئک هم ال مفلحون او چې خسره اولایک مول خسرون جواب اس پک سو هغه دوریا ولاکه میزان دی عدالت شروع دی د الله تو مخلوق دی تر چې اعمال تلل کیږي نو جنتیان جنت لزی جهنم یان دوری ولار دا څم خسان دی هغه دا کسان چې حسنات او سیئات سر په لباره برسولې پتا کی ډیر اقوال دی صحیح محقق او د اکابر صحابه او د عبد الله ابن مسعود او دغه رقم د الله ابن عباس قول لاده چې عرف ولا چوک دي هغه کسان دي الذين هغه کسان دي استوت حسناتهم ما لا چوک سيئات چې حسنات او سيئات سره چوک برابر دخنو مسوت دا ګرد فردا ما بین کې دا موسی ما دا شاګي درته جوړ کړو چې شي اي شاګي ورته وایس چې شي ورته وایس هغه نور الفاظ خو ماش درته ولا غم صيفه يا غم فنس خو خل ها بس یګون دی ما ورته ګون دی نه تا هغه خره ګون دی نه تا ته چې وځد نه ری پیر شاور ته وای شاګي ورته وای ا څور ته وای بل نه چې څو نورم داته په دا ځای ګویا دی ناستیک بعد از تک شنو ولې دی فرشتي راولې وې تیدل ته انتظار وکې چې کسا د سره ګډه وډه سل وښکې جنت ته ورکه نه خو عام کسا د جنت نه بیا نه خو عام کسا د دې کسا دای سره په التواق ولې وې تی اور دلته وته دا نه نه سناشت هغه نور خو نه ګرځول عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه وای وې هې دا به چونه بدبخت انسان چې نیکی الله یو په چا کړی ده پلس او بدی یو په چا نو تبا دی وی بدبا دی وی ویل دی وی هلاکت دی وی اغه چاله چې یو ګنی پر لسکونو باندې غلبه پیدا چې یو ګنی په چا باندې وحدات په عشرات باندې غلبه پیدا معنی یو ګنی خو متما چې ګنا په یو په یو د اونې کوي نو ګدا به بخت زومړي به خداس لاس اخستې دی چې به بخت نه کې نه کړي کې یو څو لاغه مخه نه ولا ولا به هر حال دا به نو دلته نه دا دنده کومه دنده شروع شوه ایهم اقتدایتم اهتدایت دستورو د دایو مرکز سخرونه اخیست دی چې ګړی مګړی پیدا اصل چې اختلافات حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ شهید شو هغه ته څه سازش جوړ شو په مصر کې د شهید شو نو د خاندان بو امیه خاندان حضرت معاویه هغه مطالبه وکړه ول قصاص زه د قصاص حق لرم حضرت علی ولی یوار مخ کی بیعت وکړ د شام گورنر ولی یوار بیعت وکړ بیا به قصاص په ګډه واخو دا ډیر خلک دي دغه څخه قوت ورته یو نکو نیسه ځینې اخسته یو سړی نه دی په دا قتل کې ډیر خلک منافقین سازشان يهود پکې نه وتلیو نه مخلصین هم سره تل تیرستلیو هغه ورته اول قصاص بیا بیعت ورته اول بیعت بیا قصاص د جګړه لازم پیدا سول په دا نور جګړه نه بیا لسه یو ځدا سول بارال دیر شیانو مل پدا گوتی موی پیغمبر اسلام مولی دی دا پیغمبر اسلام پیش دا صحابه پیش دا تر مجل لوڑ دی کنه کلارو مور چی جگره چی زوی بنو چکی زوی بجای بس زوی بجای نه بنو مور لبشه نیسی چی پلار دیک زاره که نه پلار بلبشه نیسی چی مور دیک زاره او زولی بس یاری به آغام قابل احترام دی دام قابل احترام دی یار خدای تا جاره کن مصیبت تیر آغه پیرسو نخدای در جاره بس ده ها تاز مرتر مرل ورد دی کن ده دیو پا کسو بینی کارمان لاری مشاجرات زکا علی سنت والجماعت خپل مومنان و خپل مسلمانان تا دعوی وی دو دوی پا داگه کر سر دا زخ خپل مطالع لاشه نبولم چی دا تر خبری سر مطالعی که کسی پیشت چی چی گری مگری پیرسو لی بس خلاص گردو مبارک اللہ ولی چی عفا اللہ عنہم کنا رضی اللہ عنہم کنا خدای فیصلہ واکر ولی زدین رازی ما عفا کری دی وزنو مش پل ایمانون ولی خراب بارال یار زمله خبر سب خبر است و است ما چیش در دگاو دا عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ وای دا دینو بدبخت انسان وی چې احاد پر عشرات چوغل معنی یو ګنی پر لسګونو غلبه کینه به خې به بخت و بوړ دی لعمل به خې خلاص بار الله صاحب دلته ونه ولای دی په دا پیشه په دا شاګی بندې نه چې سر دا جهنم خاطر دی نه ګوري دا جنر قاعده ګوري مبه دا خاطر سودای ما دا نه سره غواړی د سړی کشان دی څه یو کشان دی ځل چې نن تللی ولای شو خو نه کوي چې نن تللی ته درې خدای مې بوي چې ته درې خدای مې یو ورځ ورته ککن دا دا خاطر چې مخ فیزا سوري فد ابصارون تلقا اصحاب ما دې مکه واوري کړ دا ټول په یوه ځد قران ترجمه ده د لارس څخه در تر اباس دا ما دې مخې دې ورواي په تجنه ور جو جو دا خاطر مې هي جن دی مزيو کې کړ یا یوارش ته مختوا ولا کسان وی نه دا وا کسان دی چاته فسخان په وای کړ یوار بیا کفار ته تانم ور څونکی کفار ته تانم ور کولا کا جن دی نه وی نه ول ولا غفلانې غریب نه دی هغه مسكين ا دستې د کلی بزګر چې واغش پانه واغ بل ساروان واغ مزدور ا دستې د کلی خچ چې به کولې دا غ نه دی ول ولا ته چې فسخان په وای ولا ولا ته نه دی امن الله ها ولای ولا لك خدای ته نه پر چی دا خل وی اسانو کې من بیننا چې فسخندونه پر ولاته ورته وګور ا استیا ټری فټپوري استیا لوی وخانی او ملکی څاس لاره مخ متورس یا جنت گوی یاره خوند کی ولا جنت خوند کی ورسته بیا خدای تعالی وخت ورته وای چې چالو دا اگر د عمل لا تش کفر نه کړي ولیا خو نو عمل بنې خیم برابر شول او زما رحمت کامله په جوش کې راغی درځوي جنت سره ګرد به پوښتنه دا عارضی موقف دی بیا یاره عارضی موقف دی یعنی تر یو وخت پورې نو عارضی دی نه ماشي دا منټونو ګانتی دا اخرت کې دی غلون ګور کې دی چې 2000 کال 3000 کال دونی زمانہ به یې کن دونه زمانہ به کوله 3000 کال خدای عارضی موقف یو مؤبد زینات بیا است او داستا ده ده اهل سنت والجماعت تشریم در تکرید ده کسه ده نو ده تا صورت عراف نه ده وش ده یعجوبه کسه پکرانه وی ولا اللہ رب پینه هما ده دوار جنتو ده جنتو جهنمون ترما بین حجاب یو حجاب می در وشوه حجاب یعنی یو فرده گوندی ده یو شاگی گوندی ده یو لوب سر ورلک گوندی ده ولا اللہ رب رجالو یارفونه کلن بی سیما هم هر یو به پیژنی دا خواده به هم پیژنی هغه خو د جنت والا دی تک سپین مخانې دی جلیږي په دغه پیژني دا جنتیان هغه نور په دغه پیژني تک تور بد شکله مخانې دي یا الله موږ وساتې د دغه بد مخ څخه کړ یعرفون کلن بسیماهم هر جماعت به د دوی په هغه خپل مخو په د څیرو به یې پیژني ونادوا اصحاب الجنت یا السلام علیکم د دوی دې ورنارې کړي کنه اوس خو نو دوی څه چاپلوسي کوي چې ګوندي کبل لاړو کنه چاپلوسي د بده ورځ دی یاره کنه نو دی مال ته ورنه کړل دی چې ورنه چات راځي کوشش یې نه شروع کړ کوشش شروع کړ جن تیان ته سلام نه داتې ورواچ وې سلام علیکم اصل ز صرفت ان سل ان چورت وې نادا ان سلام علیکم لم يدخلوها الا د ما بین کی جمله حکایت کی وې لم يدخلوها دا خلق لا جنت داخل نه لیکن وهم يتمعون چې جه و مې دی استا جنت ولارس و اذا صرفت ابصارو دا ما زي استرګي واوري کوم خات د جهنم خاته تلقا اصحاب الجنار دا طرف ته د اصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ناريك دي ناريك دا څوک وای دا اصحاب الاعراف ولا ويا الله د دخ دورم بونزي ول د دک سخنو تر وسه پوری پاته ده نو خدان خم خطر سچ دور دي چې دامستا چې دوریش بریج ونا دا اصحاب الاعراف رجال يعرفونه بعضي کسان ته به دا اصحاب الاعراف ورناري چې ګسري پیژن چې پلانای دل کسان بسیما هم په اغلامو بن قالو ما اغنا انکم جمعکم وما کنتم تستکبرون هچه خویله تاسی استنک ستاسی چش هغه دولت ستاسی هغه سلطنت ستاسی هغه مال او جیداد خویله تاسی خیاب مصیبت دفنک ما اغنا انکم نیکی در سر استه نیکی در سر استه لتاش خچا جمعوكم اغستاش لوی لشکری اغا لوی لوی فوجونا وما كنتم تستكبرون او اغتاش زان لوی کانا اغا خوام چک اغا نکرس خلاص کر اها اولای الذین اقسمتم چورتوائی دغا اها اولای الذین اقسمتم لا ينالهم الله برحمت ندخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون تشب دعوال تشب اول اها اولای الذین اقسمتم لا ينالهم الله برحمت تاسو په دغه کسان تاسو په دغه ویلې کنه چې دا هغه کسان دي چې تاسو په قسم په اخس چې لا اله الا الله برحمت چې الله به دې ته د خپل رحمت څکم ورنکي څه چې مورنک ولکه کاکا اهلینو مجنو خانانو نوابانی دا در په دره وګوره او څوک کول دا اوس خد الله ته برخه ورکول د نبوت او د دین او د سلطنت ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون بيا با الله ودي كسان توي دغا كسان دغا دا تا دوي دغا مؤمنان تبوي تدري جنة داخل سي لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونا أنا أصحاب النار أصحاب الجنة أصحاب النار بيا أصحاب الجنة تناري دا خود أعراف ودي چا مكالمة يور بي لغس مكالمة ولا بي لغس مكالمة واسبا اللي جهنميان وجنتيان تناري والياري وصوه بخوراكي مولد تشهيد كباب سوس وزل اغا يهدا قرد بتاس حرام سو دروازم پرزام بندك ونانا اصحاب النار اصحاب الجنة اصحاب الجنة ان افيضوا علينا من الماء چه يوصخ براتوي كفر مجباني وبا او من ما رزاقكم الله ويا اغا نعمتون خيو تراكي چه الله دل در كريد دي بسورت باي قالوا ان الله حرمهما على الكافرين پر کفارو حرام کړی دی کوم دی الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا چې د دین څخه مسخري او ګپ جوړی کړی وي لوبې د الکان ځنی جوړی کړی وغرتهم الحیات الدنيا او په دوکه کې اچولې د دنیا ژوندۍ د دنیا ساز او سامان دی په دوکه کې واچول فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا ننزمرهم در رحمت دعس مجير كريت لك دوي چه پا دنیا كي يورز يورز داهم نول چه يا رب ستا يا رب لويده يا ده رب عبادت يا ده رب دفار يوريفي چه اتور پا دنیا كي يك يورز بدبخت زو او يا کال زندگي يورز ده خدا ياد نفه کر فاليوم ننساهم ويجم مجم داس ير كريدي لك دوي چه لك دوي چه مل ير كريو يعني تمانا دمج عبادت یعنی وخلق جئناهم الذين اتخذوا دينهم لهبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون او دا فقوص دا چا وما فسبب دا كانوا وو چی بآياتنا يجحدون فسبب دا دي چیز مجد پر آيات وو انکار قابس خد بلا پو ولقد جئناهم بكتاب فصلنا على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون وس الله اور نار کړل او خلق له مؤمنان بنی آدم ته وای وای مش خدای ستیا داسې بهترین کتاب راوړي ول وی نه استه ول دا چې تفصیل باندې مشتمل لې یو اړخه د زندګۍ پرې شې دي یا کی یو اړخه لا دې پرې شې په هر اړخ پر تاریخ پر اخستې دي لزان د الله د علم څخه د علم کتاب وې ولقد جئناهم مجدي خلق تراتا كريو بكتاب فصلنا ولا علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون چه مجد آغا تفصيل كري دي دخبل علم پر آساس يعني دا قرآن تم صور كري يعني دا قرآن ما دا قرآن تفصيل ما كري دي قرآن تم تفصيل ور كري دي لیکن دا چا پر بنیاد سلام على غفی نا پر علم مشتمل على علم حال كوني هدى ورحمة لقوم يؤمنون مجدي تدا كتاب ور كري دي فدس حال كي چه دي كم خويا لري خدا و رحمتن چې رهبر و رهنما هم دی او د انسانان دپاره د رحمت ذریعه هم دی دا کتاب لقوم یؤمنون دا قوم چې هغه باور لري هل ينظرون الا تاویل یوم یاتی تاویل یقول الذین نسوا من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا دا کسان الله وای چې دا دونه شایسته تفصیلی مدلل کتاب دا سی واضح بیان روشانه کتاب دا راغی یا دا خلق لنا نمج نو دا بده ده انتظار کی چوش چی اغا مستاق یا رایسی اندا کم خبوری چی مش کهو دا یا دا چا پا تلاش کدی دا مستاق پا تلاش کدی یعنی خدای چوائی چی زیرانس دنیا نروام جهنم پیدا جوروام دی بیر ترا پورتا کم نو خدای دا قرآن آغا مصادق دی کن دا چوک دی دا خبریم کردی وی دا مستاق تا ناش کی بل خونم بلشی تا پاتا نج دلائل خود کرده پرس لیکن هغه ورځ چې راشي چې مستاق راځي دا خلق الله د پګټه اسی بدبخت دي تلوار خو کوي د چیش تلوار کوي د قیامت تلوار کوي کنه ولې کوم نه خبري نو که قیامت انتظار دی بیا خپل د انکار زایل لیکن دا قیامت د دې پګټه نه قیامت د دې پګټه نه داخل کی انتظار کی الا من ما ينظرون الا تاويله من غ تاويل پیژنی هغه ما آل مرجع مستاق صفر کم چې بین د قران دا خبرې درته کی هغه راس یوم یاتی تاويلو چې په کم ورځ بین د قران دې خبر واغه مستاق راس سی واقعي سی پیش سی د شان په خارج کې متعاقد سی نو دا دوی لر گټه نه راوړي کنه یقول الذين نسوه من قبل دغه کتاب او یا دغه ورځ چې کوم ورځ یې رکړیت یا دغه تاویل ورځ یې رکړیت دا به داخله به من قبل مخ کی تر دې چې په دنیا کې دغه کسان بچوي بیا به وایي چې قد جاءت رسول ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء بیا به دا ناری وي چې واقعا پیغمبران چې مشت خبره کوله هغه خود څه و اخرشتا وکړه یعنی چې دا ګټ د منظر پیش سي دواره ناری وي وي یارانه مولي سخوري خو مش نه منل امولی صاحب بخته په ناری ول ول داسې لرمان دی داسې ماران دی داسې جهنم دی داسې ور دی داسې پولیس رات دی مج به پسخندنه پر ول شي دا وګرځم مړ لیونی صاحب خو یې اخو ګټه اوس اګټه علاکه ته اوس به څه شفاعت یو سپارش مبارش ولا پیدا نه کو ته ورته تر راځه ول شي ول تر راځه غفلانه مولی صاحب اوس مجر څه شناخته ته وڅو کې ګوندې ته څه سفارش ولا ور ول ځاځه ته ته دوری اول زمری خشنا غورځو ته خو مومن نه وک یزن ذات هغه بیا ځه بل حق فهل لنا من شفاء يشفعوا لنا مش بو څوک چې شفاعت کرد سفارشان پیدا کو دا چې سفارشان چې غز مش دفاره شفاعت وګوري او یا خو نرد فنعمل غیر الذي كنا يا مشرسي وي هلكه دا خوشی نست اوس به دا جنت څه کو دا د جهنم به ځان څنګه خلاص کړو ولې هغه شفاعت به نه کړو شفاعتګر به نه کړو پیدا ولې ول چې بېرته دې سي وایي چې نورې تللي وای یو څه ښه کارونه مه به کړي وای هغه چې مونه به م نه کولی چې مخې م کړی ته وایي نه به شو خو نه به وشه خدای تعالی وایي بس بس کسې ختم کسې ختم فلن امان خو موږ وختي درته ول چې کسې به نه چلي دا څوک وایي دا کفار وایي او نو ردو چې موږ څه سي وایي بیرته رد سوی فنا عمل بیا موږ داسې عملونه کولی غیر لدی کنا نعمل بیا به هغه ډرمان چې موږ هغه اړول په دنیا کې هغه به م بیا نه اړولی بیا مو شکار کوي قد خسر الذین انفس قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون الله شاله خوا ژغ کوي ورباندې الله د خپل ځانونه په خپله تباه کړه برباد یې کړه خپل د ځانو نقصان یې وکړي تاوان یې وکړي وضل عنهم ما كانوا يفترون هغه تمام خبرې چې په درواغ په دنیا کې دی درواغ ویل هغه ټول ځینې ورک اپټا کی چنت کد خزینی خطا اسوی وای وای خبري ګد د زنی ورکسولې کم خبري یا لکا کا کا دا شو چخته یو څو کول بیا افلانې خان لشکري لري یاد افلانې خان دی اسوړي دی په هیڅ دی بیا به څه په هیڅ می سیال ته ورکو یو چا د ځان مخلص تی یا لکا د ادمونی سب خدای تعالی وای هغه څه ک چې نیور کسې ولاګه یو شهر عمل می دی غریب کړل چې واس برته تللی وي دنیا کې مون څه عمل کړی الله وای ولا چې ولار سیم ته دنده کوي د لګان یست او نردو بن عمل و ضل عنهم ما كانوا يفترون اغه د دې افتراء او اغه دروغونه چې په دنیا کې تړل اغه ځینې څوک ورکس هاوس هاوی یته خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا انه لا يحب المعتدين دا تمهید دی او را روان دا رکو رکوګاتی چې کوم مابات کې را رواني هغه کې تفصیل د انبیاو د تسلسل شروع کی دا وبین کې د بابا او څه کیسه دا غ سره مربوط یو څه مسائل چې پټه کډر لیدلې دی لا شي دارنو راځي نه یو مور الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش دا باس به یو ذکر ازي البته بیا ان شاء الله درته کوم چې دا شپږ ورځې کې دا پوره کائنات الله تشکیل کړل باغی کې په خپل فی یومین فی یومین فی یومین ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض اتيا طوعا او كرها قالت اتينا طائعين هم صلی الله علیه و تراجی لته بنی لږ باس وکو چې اول تخلیق د مزکی دی کده آسمانو دی او داش پج ورځی په کمه کمه حصہ و لګیدل لا ایلند خلاصہ دار چې چلور ورځی د خدای خدای مصرف په دامه لاندې دنیا لګیدل دوی ورځی په عالمی اعلی لګیدل شپږم ورځ د تخت نشینی و دغه پرست چې بلست لفظ سیر روان چې الا له الخلق والامر کنه یو ولدا پوره دنیا جوړ کړل بار بار می مثال در کړی دی یار یو لو یو سی اریز یو مشن سره جوړ یو لو دا دی ورسی دا کارخانو کې څونه غټ مشنان لګیدلی په لکونو پرزو باندې مشتمل په لکو پرزو باندې مشتمل انجنیر په لګیا دی دوا کال کې یو مشنری تیار اخیری نو بیا کڼ پرې لکی کړ د بجلی کرنٹ دا بلې بٹنې پر وای دا پوره کارخانه دا پوره مشن په دا زورګونو په لکونو پرزو مشتمل کد په حرکت کې راز هر پرزه د خپل اغه وس په خپل دایره کې د نن اغه مخصوص مقصد د ادا کول لپاره په حرکت کې راځي کنه هر پرزه شوري کنه دا پرزه بیا که یو لبل سره مربوط دي هر پرزه چې ودرې د لګت مشین ته تاوان رسي رسي کنه نو د ګډ پرزو یو باهمه تعاون په نتیجه کې د باهمه ارتباط په نتیجه کې مشین اغه خپل مقصد شندي کنه کما مقصد کدی غنم پوره کول غنم وړه کوي کدی کپڑے په جوړولې کپڑے جوړوي کدی تیل اور څوک غوړی پر جوړول غوړی تر جوړی دا خوري روغټ کچ کارخانی لیدلیم دی کنه یا لیدلی یا ورې دی یا بیا د ما واروي کوم نه دیو دی نو بیا هغه خپل مطلوبم هغه خاص مقصود هغه مطلوبه نتائج چې دا مشين جوړ کړی هغه هغه وخت اجرا کیږي چې دا هر پرزه تخپل دایره کې دنن داغه مخصوص سمت باندې حرکت هم خوري نو بیا دا ماشين ته یو د بل په باهمي تعاون باندې هغه مقاصد تر سره کیږي کنه الله دا کائنات ټول داس مربوط پیدا کړی لہذا د کائنات هر فرض د انسان د فاره د یو نعمت د افاده کردار ادا کیږي ځکه په نعمت کې بالا مربانی شماري لاندې پر شماري ځکه دا کائنات ټول یو مشینری ده د الله پیدا کړل به امر ورته کوي د چلاو چل چې کل نه ورتول اگر روان شو د الله د لوی کائن د لوی کائنات لوی بي خلوې کارخانه دغه عارف روزي پر خپل ځای باندې مر خپل کار په مخواخ سپوږ می خپل کار په مخواخ ستور خپل کارونه په مخواخ سب سیارات خپل کار په مخواخ ځکه خپل کار اجرا کوي او په خپل کار اجرا کوي هر شی په خپل ځای کې لګیاس حیوانان هر حیوان لګیا دی هغه خپل اجراءات کوي دا پوره کارخانه چې برکت کې ده نو هغه مطلوبه نتایج د باندې راوځي فائدې چاته رسید انسان در رسید دغه لوی لوی شو سری وی ور باندې ځان شي سر نخلص نو دا یوم الخلق شو دا بټن چې وروي چې سٹارټ یو سړی بنگله جوړ کی نو دوا کال پر بنگله باندې لګیاي کار شروع اخري ګر د مکمل اصول بیان کور تر بار کی افتتاح چې کی په دا ورځ باندې جشن جوړ کی افتتاح چې کی دوسه کی مانا داشم لایانم راو غاڑی دوستانم راو غاڑی طالبانم راو غاڑی شاوخا قریبانم راو غاڑی او سنم سنم حلال سی نو ولی ولنوی میری ترا باری کنا دان دا یوم العمر ورست دا دا کم ورست چی دا کائنات پیدا کرن بیای حکم دا چلاوند ورکی دا دا اللہ دا تخت نشینی ورست دا دا چا ورست دا دا دا تخت نشینی ورست دا دا جمعی ورست دا دا جمعی ورست ان خربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش استوى على العرش بظاهر خود استوى ما نه دغت چې د یو ذات په بل شی باندې لکه چې په سپر کټ باندې کښې نه دی سم ځان پر برابر کې کړ ځان څه کې کړ استوى على العرش بظاهر خود هغه معنی چې پر تخت باندې دی سم دم سره کښېن استوى لیکن کیفیت یې ما درته ویلی چې استوى معلوم والکیفیت مجهول والسؤال عنها بدعه امام مالک صاحب سره کوم دغه پوښتنه وکړه بس په دغه زیاته موږ خواته مکلف دی موږ د خدای تعالی نه دی ویشتي د ازما د عرش ازما د ناشتي ازما د کښو سره تاسو دونه تفصیلات وکړئ بس خپل کار دی خپل بندگی کوي خپل بندگی کوي بس دغه کوي بس بدا شان گویا په چا کې دی په متشابهات کې دی اسلاف په دې باندې ډېر نه ژغېدل البته متأخرین به دې توجیهات کولې په شرع قائد مقاید په دغه کتابو کې درته راځي چې سوا معنا غالبه سو یار چی بیانو گویا من آقا آشی ام پا خپل کنٹرول وقت واقس تای باقاعدہ بالفعل اجراعاتی هم مربانیو حدیث کی دا آش دون تفصیل رازی چی دا پورا کائنات طول آسمانو نومزک دا طول کائنات دا سره دا کرسی دا دا آش پا مقابل کی داشت دی یو پاولی و یو آشانی چی بر یلوی داشت بقوا بانتی تس نو بچ نسبت بی آنا یو آرش دون دا آرش دون او دا فرشتو په وجو راخستید شاهان خان او هغه فرشته به څنګه وي په هغه حدیث کې نو بیا راځي ول هغه فرشتي له دغه غوږ څخه په پوزولا دا د غوږ څوکي او د داد ورمیږه تر مابین فاصله هغه د چې څو سو کاله دا سي برق رفتار اسره واني نو د غوږ د څوکي وي د ورمیږه او څنډي ته راورسیږي کله دا فرشتي به نوم داس فرشتي دا په وجو یې هر شخص دی تفصیلات په دې کې ګوره یاره نو وخت دست في ستة أيام ثم استوى على العرش يغش يغش يغش الليل النهار يطلبه حسيسا والشمس والقمر يعني دغا شيانه پيدا کرده اسمانو نومزك پا دغا كيفيت پا دغا حالت سترا ين تشكيلي ده سي ولا وار كي چه باس يو وجب تشكيلي وار كي چه گرد ورس چه جه يا گرد ورس ده چلير وشت گانتيه پا چلير وشت گانتيه چو پا چونو منتو مشتمل اغار منتو نبیا چه پا چونو ثانیو مشتمل دی دقیقی ول دو ول اوقات دا څه نو دغه شپې په ورځې پسې پایڅې راپورته کړي او ورځې په شپې پورې پایڅې راپورته کړي لکه دوړه دي اوس یو په بل پسې ځغل شپه لا مخ ورځ په پسې بیا ورځ لا مخ شپه په پسې دغه دوړه دي کنه وای یاره چې لیرې وشت ګانټې دغه حال دی کنه دریږي خوبه نه یا سیکنډ هم حرکت نه کوي له دې هغه شپې پر توپ پسې رانغږدی دی نوله هم مخه پسې ځغلي په هغه نه رفتار چې شپه پسې روانه په هغه نه رفتار څوک روانه ورځ هم روانه نو به روانې تر قیامت نه داسې کېدی شو چې دا شپه مکمله غلبه پیدا کړي پر چا باندې پر ورځ نوراز مکمل غلبه پیدا کول سپچا پښپا بس لګیاس په نام چې خط استوای یا خط استوا ته ورنږدې ایمان ادا غته یطلبوه یوش لیل النهار اغوندی کنه د شپه پر ورځ باندې یار یو شفاعل جوړو یا بل اغبل دوه مفول جوړ چې اغوندی پټوی ول نه داس لکه وسه وېر وېس داس هلو اته جوړ کی یو ټیم جوړ کی یو ټیم یو شی بلا جوړ کی ادا غته دا ټیم جوړ ه یو وار یو تور پټه پراو ګرځو دوه مار بیا څوک سپینه پټه سپینه جراله بیا تور پروار تور چې واړوي سپینه پروار یا کمرک لکه د جمعیت جنډا یو ټوکرای سپینه ده بلې تور شاو خیفر دا چیم پر داملا را ګرځوا نو خو څه ترکی بیا چپ راپ کاوا کن وې وې ار څه تر چې په دازي باندې سپینه پټاو دا بل ورش دوه مور راځي په دازي باندې تور راځي پس سپینه په ځای باندې تور راځي پس سپینه په ځای باندې ا توري په ځای باندې سپینه راځي ا نه شي په لافه شو یاداش تخیل جوړ کړي آل دا یو طالب ولر یو طالب درته دی وښ چادر دی تک سپین چادر دی دوه وښ دی د خواته دا راخص دی زغلې ایدو شي زغلې حال د دوه نور طالبان دی لمه خطک تور چادر دی هغه ویل هغه نیولې دی هغه چادر تور زغلې دی او څوک شرقه په سره خص سپین زغلې یا نه انا زغلې یو دا په بچی دی منډي وای یا تو حسیس یا تو حسیسن پمټ دا دا هغه تلاش کوي هر یو د دې دواړو تلاش ته عمل کوي څنګه په ډیر سرعت یوش الليل النهار يطلبوا حسيسا والشمس والقمر وخلق الشمس والسماوات بني عتر دي وخلق الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره مرد اسبوج ميدا استوري دي دا چولي پيدا کري دي حالا كونيا مسخرات بأمر مسخرات پا غخبل کار کی لگیا دي دو دي دير لوي وسي داستان دي لالي دا نتاس نظام شمسي متعلقي بیا با پت در تول لگيش چه دا چون لوي دنیا طول دنیا لگیا دا په یو سمت باندې روان هر څوک پر خپل ځای کې یو کار کوي مرهم یو کار کوي مرهم پر ځان گردش لې مر په ځان کې دلته گردش کی کړ لږ گردش کوي لږ یو سمت روان دا خودونه که در سنس دانان اوس دا ایجاد کړی دي دونه ادراک کړی آ ثوابت کښنی ستوري نه دا وړ لوري دا او ګر سره وز مړ دی هیڅ اندازا نه سر ته کولای دا سبا سیارات نه دي دا اوس لس ویلې دا وس سیارې وس څوک نه لاسې پرکړلې پروژه به دا تکښنی اختر وسته یو د خرو زمون ایجاد کړ ډیر کلو مخ کې فکر جدل ولیا وسته ولا سرایت په داس تور لیږي معلومه نه اخیرې پیدا کړل اینلی دا لاس دا غټ سیاراتی دا دلته دا به ګرد خپل د مر جلا کورنۍ دا به پر مر ګردشت څو یې لاله پر مر دا ورځ هم پر دامزه کنه د زمو ټوټل مزک دا پر مر ګردش کوي دا سیو ګردش شاله خوا کې لکه اګي په داسې سم اندازا باندې به زوی شکل باندې یو حرکت مزکه پر ځان کی د خپل پر ځان چې ګرځي را ګرځي د دې څخه شپه ورځ پیدا کی چې په مر باندې داسې شاو خو ګرځي را ګرځي دا غسخه څلور موسمه د کال پر کی ناقص مر نه دی نه چې مر پر مر باندې مش مش خدای ښکارګي لکه نمر جدا شي پر مزکه راو خته بیا مزکه په خپل ځای ولاړ دی بیا د شي ولاړ دی لاندې تر وته کړه دغه شي نه دغه کا د مزکه ورته اوړي راوړي کن وای څوګه لکه سنه ورن بلکړی دی وخت کن ورن بلکړی کن ا سیخ او جو سیخ سیخ کباب ته څنګه بلکړی نو که یو وړی دایو خورته ونس بیا د بل خورته ونس بیا د بل خورته ونس بیا د بل خورته ونس د مزکه دا شي مزکه مرته یو ور یو خاطر مشي دغه شوک روانه پغه انداز روانه ده پغه انداز باندې مر مشترا پورته کیج را پورته کیج ا بیا ولاس یاره لوی کس ده دا اوس پرشت یت نو محسی سم شام سوال والقمر او نجوم سخرات می امری هلا خل قول هو ول دواړي غاز ما ولا کیا په تخلیق کی چا شراکت را سر کړی دی ولا کیا په چلول کی چا ته تو اجازه په لور چلو می ام په خپل پیدا کړی می ام دا ټول کائنات تنها و تنها زی واجب بادشاہ ام یم نه د چا مشوره غوړم نه د چا امداد او تعاون غوړم زیم ولو مشته ته هادر دی ولتیته ولتیته دغه هادر دی چې وختي په سبقان لرازي بیا به منځونه کوي کنه جهاد به کوي روزي به سمې نه سي په همت باندې ګرز ګرز باندې چټان باندې جوړوي ولدا مشته حکم دی ولدا قطیته تبارک الله رب العالمین خدا پورا کائنات چې پیدا شو خود دنیا تمام منافع خل دغه ځای اسخه دی نو ځکه الله سوال چې د ډیر لوی خیری کثیر مالک دی دا الله با برکات ذات سمانه چې د خیر او د برکت منبع تبارک الله رب العالمین د الله خو ډیر د لوی برکت د خیر کثیر وال ذات کین رب العالمین چې پر کائنات رب دی کین نو به ولی نه کین چون پر کائنات پر دولار دی بقا او زندگی چې ګرد پر دغه ذات ولاړت نو بدا د ډیر خیر کثیر ول نه ویل ادعوا ربکم تزرعا وخفیا واذا ان لعبه تشتا الله اسخبه دعا کوي بلتم فلتلبه کوي وغاري وغاري د خپل رب اسخا ډیر په التجا او په زارې باندې چې په تزرع باندې تزرع ته معنا چې کری ورته وای کړه دا شنو چې خدای نه مموال پلار و بخښه تر باندې امیان مستیل دلی طالبان خواهم دقی که طالب که گرسنا دا غلا نوی چه مامون پلارو بخشی کن اقا کنی چه سلام بگذر فکری و چکوی دا غیش را پانس اقا امیان خواهم دقا کهی چه اما تایست چم در شوالی تو ترا چم کهی سلامی اول گرسوی دیکن تازه تازه را غلی دیو شیط منزی اوا که کن سلام چه برو گرسوی روانس دا غیل اقا چابک چابک روان دی کن وقتو از مامور پلار مور چه پلار وای آل تا دروازی او تلی بیای وای وی بخشی کن اقا گرس نماجه تا تلی دا تر اما کوي تزاد عام وخفیتن په پټه تنهایی کې چې دریا شایبه پکې نه د دې خپل پټه د پټه د دریا بس انه لا يحب المعتدين ته دا حدود چې تجاوز کوي دا سرکشي چې کوي د ازمانتي خوش د عاجزي چې کوي چې بندگی کوي ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ما دا کائنات په ډیر شایسته منظم په یو اتقان نظام باندې په یو محکم نظام تیار کړی دا ممرداره وي دا ستای د لاسه ممرداري کائنات بده چا ده خراب وچ خرابی تامزه کی کیش زلزلی راجی او دا پودان چی دا قحط علی راجی چی دا دبری یا دا ورون در بانی لکیش دا دمزه کی فساد دی دا دی چا ده لاسد دا دا انسان ده لاسد ولمزه کمی سام رو جون پیدا کرده ده دا کائنات می دیر دا منفعات پا شکل منافع بخش می پیدا کرده دی دا خبول و بداملی نوجه ما خراب بود سم چلیش ودعوا ربكم لا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها پس لدی چې دغه زکه ما په یو صالح شکل باندې الله ما پیدا کړی ودعوا خوفا وتما دغه د الله څخه وغواړي د الله و بولی په خپل هر مرحله کې د زندګۍ ته تواړي خو به هم وي خوف به هم وي او تما به هم وي ایمانو بین رجاء ولڅوک چې ارزو عبادت بکوي دا به نوای چې دونه ډیر عبادت می وکي بیا به هم دغه خوف در سره کېدی سي چې یو داسې عمل را سره سرزد سوی وي چې هغه به هم دا ټول اعمال بې نتیجې سوي بېرېږي به ان رحمت الله قریب من المحسنین د الله رحمت د الله مهرباني دغه محسنان چې مخلص خلی دي دې ته ور نږدې دي وهو الذي يريكم يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمتي وزه خپل بادشاهي د تصرف ها دا د لږ تفصیل د امر دی وای ما یاره وای دا تصرف هڅه کوم دا توریز نه دا څوک اله اوریز نه دی چا په اوسه پرو وای زه به دون روانو زوم دا اوریز را پټ ټیک کړه ولا پټ ټیک د دریا بوس بیا نو زادر ورک فرشتو ته چې ورس تلانی زیبول تلانی ولا بلد می هو اکل هو اکل مړام زکت لم تر الارض الى الارض حامده فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج تبصره وذكرى لكل عبد منيب تاسد اسپیرم زکا دلی گلی گل زارکم رنگا رنگ گلان دی رنگا رنگ میوی دی رنگا رنگ مرغان دی رنگا رنگ ریسون دی رنگا رنگ چنهار دی رنگا رنگ ناری دی دی خوندگی گنک و لایچش اسپیرم زکا دوری پا گرزی دلی شیلی ولکم وی داز ذاتی من نلو لذی یرسل ریاح یرسل ریاح حضرت عبدالله ابن عباس فرمائی وی قرآن مجید کی ریاح لفظ رازی اکثر د خیر د پار رازی دی گچ نیمتونه او چی ریح رازی اغه شر د فاری ریاح بشران بینه د رحمتي زیره ورکوونکې ریاح بشران حاله کونیا مباشره یعنی زه بعدونه راوالو زوم په دا حقیقت کې بعدونه زیره د چا کی دا مقدمه تل جيش ته باران وي اوس په دا سر نقلاسي ناس تیس پینسترګې نیول دي ماته کن چې بعدونه په حقیقت کې د چا زیره راوړي دا خپل بار به د سپینسی د سپینجری نه دی یا د خوابات شروع وسکن بیا غسبنده وخت الله بیا زوی ته نسیت وکول زوی خو نه بار بار غاده غویان ازل ملی بار بار کنن خرانه چلی نن د پاس بعد چلی ځکن منه منه بس بیا چې هره باران شاندې شروع وسله بیا چې د پسارا زی رمیل ول از زوی غلوی کوټ واغه از زوی تی ځوانان یس د جمش په بیا باور د زوی لوی کوټ واغه یا خشم کی ورته کن دې دل د بازار کې نه ځم شو سری وي دا په چش خبر یا سره خلک په پیش باندې وخت لا بیا لوی کوټ اغوستي ولی باران د بعد تکم خو روان د سمندر خدا خواته زموږ تاسو اکثر د خو بعدونه شروع سي نو دا غویا مقدمه الجيش ته چا دی بشرم بین ایده رحمتی نخوز زیره دی زیره ورکی چی چوک را روان دی رحمت را روان دی رحمت سر رحمت لمخ دی را روان دی بانه باران را روان دی باران را روان حباس نو خارانه تر لین دی غچی راپورت کیی دی وریزی سر راپورت کیی سر راپورت کیی سر راپورت کیی کن داشه فراواست ول زی کن زی ولا نه دار پاس بات کنه مش بیا دار پاسه نه بول ول چی بعد سو د پاسه کالی دین نه باس من باران بس بوز دو ځای شروع کی د الله شان دی تنظیم دی بس بیا ورته ول دی خچ بعد پرایسو هغه خورا پورته کړی دا بیا دغه تک کی بس ور زیا ور کنه چی سره وکای کنه ول ځای پر ځای سو وات تری دل ول ور یز وات تری بس منجر بیا تم سره پکی بس نو بس باران شروع سی. بس نو باران ول دی نه است جګ ورته نیولې دی ټکارې دی اسنو کټو ورته باندې دا دغه شنو کوي دا د لاندې نو کوي ورته اوړي راوړي وخت مو سم هم د جمع دی دا بغل ته ورته پروت دی تا خو بیا د سپین سری ورته پروتای بس وره خوان پاتاس بیا نو یو سره و پړی شي کړه ته بیا وخت خلګاست نه ځاځي وې دا بعدونه را افوال وزوم چې ځای زیره وار کې خلګوت اباس نو ته بیا ته برابر ته زوی خونو تللې دی په مزه کوو په لګي بیا نو ما شام راځ نو دې بیا را فور جنیا کې چې کوم ځای زوی ډاک سو هغه پلانې بنداک سو پلانې ډاک پر ډاک کړه د ښی ور داسې ته بیا ته برابر دی خندا او ځکن زکه ډک سیر الله وې دا ته تنظیم چا د برابر اسپری دوری چې بدر ګرځې درې کړ دا څوک د اسما تصرفه هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته تاسيري وركون كدي مخي دران سوس خدا چا دباران دباران درات لول مخي دي زيري وركي حتى انا خلل سحابا سقالا سخناه لبلدي ميت حتى تردي فور اذا قلت شرع رابورت تكرلي دبا رياحو چش رابورت تكرلي سحابا نوري جي رابورت تكرلي درياب رابورت تكرلي چ قالم دا درنیه کنه درنیه دی کنه بځی کی بلار بی ورته وای څور دا وای دا بلا خد نشی ډک دی کنه مواصرات خوند غوای کنه مواصرات خوند او خشت دی و به په نس کرا خشت دوی دی کیږي کنه هلته چې کم ځای و درولې وی نشتی ځکن ول وای چې شته دی شیدو څخه سید مدرارم دغه مانات ویل بشل کنه دا اوریز نس خالق کی دا شیدو چې څخه خشت یو غلاندې ډک کی ویاله ته او پاشل بیرته دا سپکسل باتل پورته پورته کړل ناری بیا شي نستک انتظام په نیمه غانټه کې د اپاشي زبردست نظام د غد دنیا په مخه په سیواس کې نه واس و بو خشتي دا من خو تر دې ها دک یو غرف په بنه فدا کېدل اوس ګد مو ځکه دکس ته څه څه قال لاندرني وريزي سخنه بیا مج اشي شروع هاي کارو سخنه ځوا ها وري مج هاي کار فرشتي په بشي دی ولای کارش ول چیرې بوس ولا د فلاني خان کلی بوس ولا فلانی خان کستی ازار خدای خبیستی اغا ولا دا نور غریبان شاو خاص فراتی دا غو دا پار باران پوک ولی شد سخنا و بلد فرشتو دا در ورک پلاس ونی خطی ورک چی فلانی زی بود دون باران ورک دون کسی ترتیبی ورک بس فرشتی پر ولد چلو حقا بیا نکت بیا دا لشت و سرک سو یا ورد سبحان اللہ و یسبح الرعد بحمدی والملائکت من خیفتی اغه بیا څوک یې وای دا لشت ور سرک اغه دا لشت خونو په دا وبدی په دا وبو کې خو برق ستک کناس اغه لشت د فرشتو برقی غونډې لشتات لکه دوه تاره د بجلی سره څک وې ګنډې درزیس کله کله راي لاس آلته پلانه کا کوټ بری ناس و غیر ته فنزلنا بالماء الله اكبر ويسقنا ولي بلد ميت اغه عمر شالر مر شار پیجن من دا مړی مزګ خو تا غلام نه زتی شي مړی مزګ خو بول پښتانه له سارا لا مړ مزګ کوته وای اغه مړی مزګ هغه و چیغه بربادي خوش کی مزګ فنزلنا به الماء مجد دغه چا په ذریعہ وای او بیا وری او پر نازل کړه دغه چا په ذریعہ دغه صحاب فاخرجنا به من كل الثمرات دیو بو پسری بن بیا ری من نوع می ویراو بس کذالک نخرج الموتى لعلكم تذكرون کنا دا چیش خبکی داخل نسو لا قلونا عن كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون وای چې خبره بشایت اس په غوږ ومنس په اوس دا مثال قران موجود کې بخیر دی راځي پر معاد دلیل پېشي وای تاین ولی دا سیاست تی خو مرس وی ول و مرس ول تی کته مرس ول و تګت مرس ول چیرې شخص په دا خاور ول تخم په دا خاور ګړ ټول و خاور کې ګړ ول درې کال چې دوکان لیک راغلیو د درې کال لمه خدلته په دامزه کې آبادی و ول و ول واشه پر ولار ول و ول هغه څوس ول وچ ول بیا څوس ول په دا خاور ګړ تخمې په خاورو ګرځ ول وو ول څو کاله باران نو ول شل کال شل کاله بعد باران وس ول وو ول دلته واښه راشنه وس ول وو ول دا چیر یو د تخم په دامزه کې په نس کې ول دا د شا په ذریعہ راشین باران ول تاسو کاکا ته قطر راشین دا نفخه نه ده نفخه تو دا نفخه نه ده په دا نفخه کې دغه اثر وی مکناتیسی غوندې تیز دا پوی کې دا انسان ته دا فوري په سکند کې دننه اتومات نظام دی هر څوک در شرا پورت لکه په داو بو کې چې د احیا او اثر موجود دی اغه زړه تخمونه چې په خاور ورک وکړ را ژوندې کړه هر تخماله تراشین څو کنه او په هغه د تخم د سیب د سیب په شکل اسی څو کده خره په شکل سیب د شیب په شکل وای غنم د غنم بشک د بشکی ساغ د ساغ خرورت د خرورت په شکل شنی د بل چا په شکل هر یو غس بر شنو ول دغه ست قیامت دی ول د نظر ته بدش کار سي استدلال هم نکنه کذالک تذکرون خبره په غوږ ونس کذالک تخرج الموت علی لکم تذکرون و دغه مری حمزه دغه سلیکه دغه تخمونه دا ورکه مزه کی چې ما بات کړلې د غمزه کې د قبرستان د مقبره چې دا چیري ادری پر در ډکی دي دا سیمه راپورته کوم حدیث کې بازر کې بیاز روایت کیستا چې انسان دا یو ځای لکلمې نه دی لکلمې دا نه خوري کیږي دا تخم پروت وي دا هغه چې بیا د انسان ورسته بدنه نه دغه ځای تشکیلیږي والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذي خبث لا يخرج الا نكدا الله عجيب مثال نور کی وی باران خوب مول دی ول هو ول فرشم زکه چې ورې دی نو خوب تک آبادی کی په بیکارم زک ول په بیکارم زکه دی نو رنگ خارج خدا دغه تربو تربو بوټي بوي یا بدن ری نری یو یو تارا شین سی نکی دغه توای چې دادم زکی دون ټینګ وچ ته کش کی دک لگا باز اوقات کی پکله کم زکی کی غنم کرل سی دا یو یو ډنګ چې ولاړ دی کړه دا یو یو ډنګ پام کړی دی وخت او سمپوزې زمینداري لر یو یو ډنګ هغه زمانه چې راکښې نو دا ځین د لوی داس کی تباہی کې وچه پری کی کړ دغه نه چینګ دا یو ملالم یو دکستې ده دونه روي وژې کړی کړ بنام نام نه لری کړ رنګ هم نه لری یو یو ډنګ یې ولار دی هغه چې راکښې نو دا سې کی د لوی دا ځین ور تباہ ول د بیکار هم زکه خو به دغه درته راشکنی هم زکه سو اصلم زکه هو چې ورزې دې تکښ نه ای مست مست کی ادار خصل دونه بنا وهلې دون من چد دون وجب دون الورس ولا نادي والهو دا انسانان دغه تر دلګان